skończyłeś źle. Wiem, że ja też miłem nie tak. Każdy ten wers napisał się sam. Dlaczego tak jest, że ranimy się? Głupi jest człek, niecny jest świat. Wszędzie tarteń zatruwa nas. Ja, ja. Kiedyś byliśmy dobrymi kolegami, dzisiaj się nie znamy. Się mijamy na ulicach i się nie witamy. To jest pojebane, jesteśmy pojebani. To jest tanie, nie lubię rzeczy tanich. Rjebanie, szkoda mi już pani. Szkoda bracie, że deszcz tak w palnik. Teraz siedź w kryminale. Wcześniej wyjechaj z Polski i okradłeś. Wiem, że to przez manię, ale było przeprosić te baranie, a nie konfabulacje. Ja już chuj wbijam w rację, przeminęło z wiatrem. Jadę na wichurę na wakacje. Do jutra odpulę te nieeleganckie akcje. Pożyczyłem cash, pożyczyłeś źle. Wiem, że ja też miłem nie tak. Każdy ten wers napisał się sam. Dlaczego tak jest, że ranimy się? Głupi jest człek, niecny jest świat. Wszędzie tarteń zatruwa nas. Anegdotą jest życie jedynie. Znowu przypominam sobie tamte chwile. Pierwszy siwy włos na epetynie. I pomyślę, że znaliśmy się już jakoś tyle. Łzy konie, ty dziś jak Kozak. Świat tonie w niesprawiedliwościach. Daj Boże, może wróci zgoda. To nonsens, wiem, że to utopia. Ale gra gitara. Ja nadal się staram wszystkie sprawy poukładać. Się nie denerwować, zadbać o balans. Życzę tobie chłopak, żebyś też odnalazł. Nie ma się co kłócić. Wychodzę na spacer, zażyję od trutki. Usiądę na ławce, gdzie słuchaliśmy G-Lit. Może napijemy się tu jeszcze razem wódki. Życzyłem kem, życzyłeś źle. Wiem, że ja tak, miłem mnie tak. Każdy ten wers napisał się sam. Dlaczego tak jest, ranimy się? Głupi jest człek, jasny jest świat. Wszędzie tarteń zatruwa nas. Życzyłem kem, życzyłeś źle. Wiem, że ja tak, miłem mnie tak. Każdy ten wers napisał się sam. Dlaczego tak jest,